Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, ostatni, 31 dzień grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ponad 13 600 nowych zakażeń koronawirusem, niespełna 2000 mniej niż tydzień temu. Sylwester w cieniu nowej mutacji Omikron na Wyspach Brytyjskich. Część imprez odwołano, a za chwilę też jaka pogoda w zbliżającą się wielkimi krokami sylwestrową noc. Ponad 13 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 638 osób z COVID-19. Takie dane podał przed południem resort zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że zmniejsza się liczba chorych z COVID-19 w szpitalach. W ciągu ostatniej doby ilość zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zmniejszyła się o 497, czyli widzimy, że tych pacjentów codziennie jest mniej. Jeżeli chodzi o globalną ilość zajętych łóżek w Polsce, to jest w tej chwili 19 936. W tej chwili jest zajętych respiratorów w Polsce 1910. Wczoraj wykonano prawie 160 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 21 milionów osób. W Polsce ostatniego dnia roku mogą odbywać się masowe imprezy sylwestrowe, ale obowiązują limity dla niezaszczepionych. W cieniu Omikronu Sylwestra spędzą Brytyjczycy. Na Wyspach wiele imprez sylwestrowych odwołano. W zależności od kraju obowiązują jednak różne zasady. Z Londynu Adam Dąbrowski. Miała być procesja z pochodniami, miały być fajerwerki. Zamiast tego w Szkocji dystans społeczny i limity osób na przyjęciach i imprezach. Wiem, że to zawód dla tych, którzy chcieli tam przyjść i dla organizatorów, ale wysoka zakaźliwość Omikrona sprawia, że duże imprezy mogą stać się ogniskami. To pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Ostrożnie stąpa również szef regionalnego rządu Walii, Mark Drakeford, który zaleca również powściągliwość podczas sylwestrowych spotkań w domach. Omikron kwitnie dzięki kontaktom międzyludzkim. W domu, otoczeni rodziną, jesteśmy najbardziej podatni na infekcje. Inaczej jest w Anglii. Tu dodatkowych formalnych zakazów nie ma. Właściciele barów i klubów są zadowoleni. Podkreślmy jednak, i tak wiele imprez już odwołano. W Londynie najpierw tak stało się w przypadku tradycyjnych fajerwerków nad Tamizą. Potem burmistrz zrezygnował też z mniejszej imprezy na Trafalgar Square. Miejską imprezę odwołał również na przykład Manchester. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeżeli ktoś noc sylwestrową chce spędzić na szlaku górskim, musi przygotować się na bardzo trudne warunki. Na szczycie Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim leży prawie metr mokrego śniegu. Część szlaków jest nieprzetarta. Widoczność ogranicza mgła i niski pułap chmur. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, mówi, że od rana w zawoi jest odwilż. Termometry wskazują plus 5 stopni. W górach panują jednak warunki zimowe. Na szczycie może być zdecydowanie niżej, do tego może dojść jeszcze silny wiatr, który dodatkowo będzie obniżał tą temperaturę, więc na pewno na takie warunki trzeba być przygotowanym. Na pewno trzeba być przygotowanym na to, że w wielu miejscach na szlakach będzie spora warstwa rozmokłego śniegu, a w innych miejscach z kolei będzie lód, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, kiedy będziemy decydować się na to, jakie buty ze sobą zabrać, czy pomyśleć o rakach bądź raczkach. To wszystko na pewno się przyda. O północy na szczycie Babiej Góry będą też strażnicy parku, złożą turystom życzenia i będą pilnować bezpieczeństwa. Przypominają, że na terenie Parku Narodowego obowiązuje całkowity zakaz używania fajerwerków. Okres świąteczno-noworoczny to czas podsumowania mijającego roku i snucia planów na rok przyszły. Polskie Radio będzie kontynuowało tradycję wydawania tożsamościowych albumów rocznicowo-patriotycznych. W tym roku do rąk słuchaczy trafiły unikatowe wydawnictwa, żeby Polska była Polską na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny z okazji uroczystości beatyfikacyjnych kardynała i matki Elżbiety Różyczackiej i album Sercem Polaka, talentem świata obywatel, ukazujący dorobek Polaków mieszkających i tworzących na emigracji, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio, jak powiedział minister Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, zaczęło się już specjalizować w wydawnictwach tożsamościowych, które Polskie Radio wydaje z okazji bardzo ważnych wydarzeń historycznych. Pan minister sam zapoczątkował w 2008 roku wydaniem płyty poświęconej Katyniowi i płyty poświęconej wydarzeniom wołyńskim. I w Polskie Radio rzeczywiście te tradycje kontynuuje. Na tych płytach znalazły się oprócz dźwięków archiwalnych także zdjęcia. W tym roku do rąk słuchaczy trafiły też m.in. płyty z ariami Piotra Beczały, czy album poświęcony Agnieszce Duczmal z okazji uhonorowania jej nagrodą diamentowej batuty. Jest ciepło i będzie ciepło, także w nadchodzącą sylwestrową noc. Temperatura maksymalna od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, najcieplej na zachodzie 9, a na Dolnym Śląsku nawet 10 stopni. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich, ale tam cały czas wartości dodatnie 4 stopnie. Zapowiada Grzegorz Walijewski z IMGW, a jaka pogoda teraz? Już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szczęśliwi mieszkańcy Dolnego Śląska, bo oni dziś mogą i jutro liczyć na większe przejaśnienia. Poza tym zachmurzenie duże, ciepło, jak już słyszeliśmy, nawet do 13 stopni na zachodzie kraju. Dziś, jutro również na zachodzie około 12 pokażą maksymalnie termometry, a od około 4 na Suwalszczyźnie. Wiadomo, Suwalszczyzna, biegun zimna, chociaż to chyba niesprawiedliwe i mieszkańcy Suwalszczyzn denerwują się, kiedy tak mówimy, więc cofam. Ale najchłodniej, taka jest prawda. Do tego, proszę Państwa, deszcz o natężeniu umiarkowanym, tak to powitamy nowy rok i tak będzie Sylwester wyglądał. I do tego jeszcze wszystkiego porywy wiatru, wiatr umiarkowany i dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panno Hildegardo, to ja, Osiele. Nie poznałabym pani. Nie dziwię się, przechodzę właśnie atak noktambulizmu. Niech pani otworzy. Rok na scenie teatralnej Trójki otwiera słuchowisko archiwalne z 1957 roku. Konstanty Ildefons Gałczyński. Porfirion Osiełek. W reżyserii Zbigniewa Kopałki. Cyfrowej rekonstrukcji dokonał Andrzej Brzoska. Wszystko tylko radiofonizacja i podróżuj lotem albo frontem do wsi. A poezji, sztuki, ani, ani. Na scenę wspomnień Teatru Polskiego Radia zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Polska rodzina zapłaci za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybierają się Państwo na jakieś party wieczorem, czy raczej wśród znajomych i czeka domówka, ale wtedy też trzeba, prawda, koszulę wyprasować. Jeszcze trochę czasu jest w końcu, 9 minut po 13. Trójka do trzeciej. Cieszę się na te wspólne 2 godziny razem w Trójce. Do trzeciej Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Pietrasik, Józef Niewiarowski, Mateusz Drosta. Dzień dobry, depesze na sam początek. Lepiej nie można. Shouts of space. Jeśli nie, w takim razie prasowanie białej koszuli i szukanie w popłochu muszki to może? Jedna łyżeczka przyprawy do pierników, jedna łyżeczka sody oczyszczonej, jedno jajko, szczypta soli, dwie łyżki dżemu i garść rodzynek. Jako dziecko zawsze mówiłem dżemu. I co, już jest piękny piernik? Dlaczego piernik? Co ma piernik do wiatraka, można zapytać. Dlaczego piernik dziś? Dlatego, że Paweł Turski mówi, chodź pojedziemy do Torunia, no bo gdzie na pierniki. Zaraz przyjdzie i Państwu wytłumaczy, skąd ta wycieczka. A ja tak się zastanawiam, co te związki frazeologiczne i skąd się wzięły i co znaczą. Stary piernik? No wiadomo, ale stary piernik znowu ma czerstwe zdrowie, czyli że jest taki raczej rześki, prawda? I jeszcze wszystko przed nim, całe życie przed nim. No i co ma piernik do wiatraka też? Jeśli mają Państwo pomysł, taka intelektualna rozgrzewka przed nowym rokiem, to zapraszam do kontaktu 227 trójek w kwestii pierników, ale oczywiście nie tylko koszul uprasowanych i innych przygotowań do dzisiejszej nocy. Również 13 minut po 13, to jest trójka do trzeciej. From all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You'll wake up in the morning, sinking down in your bed, when everything seems hopeless. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter. You're gonna fall down every day. You're gonna fall down. And when you taste that bird facing the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing. Rise up, rise up, rise up now. też wodę popijasz? No. Ja a też wczoraj po trzy litry, bo teraz będę oczyszczony od nowego roku i świeży. Ja myślałem, że głodówkę chcesz zacząć, żeby schudnąć. No, poczekaj. Paweł Turski, dzień dobry. No jako głodówkę, jak ty tutaj z piernikami dzisiaj, że tak powiem, wyjechałeś? No, kuszę cię jak niczym szatan. Na dobry piernik musi być miękki i musi być z Torunia? Od Torunia, tak? A czy miękki, czy twardy, to się wyjaśni za chwilę. Opowiadaj. Trójkowy punkt techniczny. Wszystko, co najważniejsze, to już w sumie zdradziłeś, że w Toruniu, że pierniki, to już taka trochę... No dalej ma to sens pytanie, jeżeli jest się w Toruniu, a tam się wybrałem w tym tygodniu. Toruń kojarzy się z kilkoma rzeczami, nawet z osobami. No jest Mikołaj Kopernik, jest... węższy tor tramwajowy. To ci tutaj, tak, jest węższy tor niż w Warszawie na przykład, taki bardziej rozstaw łódzki. No ale jest jeszcze trochę rzeczy, no jest przecież, to jest miasto krzyżackie właśnie. I tak w poszukiwaniu tego, czy, bo tak się mówi, że Toruń to jest stolica piernika, no ale tych rzeczy, z którymi związany jest Toruń, jest bardzo dużo, no to ruszyłem na starówkę z takim pytaniem, z czym kojarzy się Toruń? Piernik. Skąd piernik jako pierwsze skojarzenie? Za dużo sklepów z piernikami, za dużo turystów. Mieszkamy z widokiem na fabrykę Kopernika, także pewnie dlatego piernik. Da się przyzwyczaić, czy już ma się dosyć pierników? Da się przyzwyczaić, cały czas jemy, kupujemy i lubimy. Jaki jest taki idealny piernik? Dobry, ale miękki, żeby był. Twarde czekoladowe serce. Dla mnie taki wilgotny, żeby był. Żeby miał nadzienie. Z... dżemem morelowym w czekoladzie. Taki z przyprawami, mocno przyprawiony. Najlepszy piernik w białej czekoladzie z nadzieniem porzeczkowym. Zgadza się pan? Jak żona mówi, to tak musi być. Nie, właśnie jak żona. Wydaje, że dobry taki. No dobrze. Każdy byłby dobry. Właśnie gusta, guziki, ale przejdźmy do takich rzeczy obiektywnych. Skąd nazwa piernik? Mateusz, masz jakiś pomysł? Bo ty ludzi tutaj pytasz często na naszych słuchaczy. Jeszcze nie piernicz też jest, prawda? Ciekawe. Dzięki, to na pewno, ale będę gadał pomysłu, dalej. Nie mam. Nie masz. Od pieprzu, pierny, pieprzny, ostry. Aha, czyli dobry piernik, oprócz tego, że miękki, to musi być jeszcze taki ostry trochę. Kiedyś bywał bardziej ostry, ale no od pieprzu się wzięło, bo to jest jednak jedna z podstawowych przypraw. W ogóle piernik pojawił się w średniowiecze. No niejasne jest w końcu, jak do nas dotarł, tym bardziej niejasne jest to, jak dotarł do Torunia. Tutaj możemy się domyśleć tak naprawdę, bo nie jest wykluczone, że przywędrował wraz z rycerzami zakonu krzyżackiego, którzy z Ziemi Świętej tutaj na nasze tereny przywędrowali i którzy są założycielami Torunia. Więc jest to jedna z możliwości. Druga to są bezpośrednie kontakty ze Śląskiem. Stamtąd do Torunia docierało wielu rzemieślników, a tradycje piernikarskie na Śląsku są o wiele wcześniejsze niż w Toruniu. W Toruniu historia piernikarstwa tak naprawdę ma też tę zaletę, że ta historia piernika u nas nigdy nie zanikła. Tu w przeciwieństwie na przykład do Dolnego Śląska, czy do Śląska ogólnie, czy do innych polskich miast, gdzie te tradycje dziś są na nowo odkrywane, w Toruniu to było przez cały czas. Nigdy ten przemysł piernikarski, a wcześniej rzemiosło piernikarskie nie zanikło. Nie zanikło. Też inna hipoteza, jeżeli chodzi o to, jak piernik dotarł do Torunia, to fakt, że przez Toruń przebiegał ważny szlak handlowy, przez który były transportowane przeprawy, więc nigdy tych przypraw nie brakowało w Toruniu. Inna sprawa, dlaczego Toruń do dzisiaj jest takim ważnym ośrodkiem. Pomysły słucham, Mateusz. Nie mam pojęcia, no tak się rozsmakowałem w myślach, ty mnie tutaj pytasz. To jest, rozkoszuj się imitacją piernika w ślinie, a ja będę kontynuował. Dla Torunia po prostu w Polsce, na ziemiach polskich, nie było ośrodka konkurencyjnego. Jeżeli to były Prusy, no to była konkurencyjna na przykład Norymberga. No ale jak już Toruń był polski, to de facto konkurencji nie było. Przejdźmy do tego, jak powstaje piernik. Najważniejsza w sumie jest forma. Po tym, jak już mamy ciasto, to tam trzeba ugnieść się, pobawić się o tym później. Ale na początku trzeba mieć formę, bo bez formy dalej nie pojedziemy, nie będziemy mogli się bawić w wypiekanie smakołyku profesjonalnie. Taka rzecz nazywa się snycerstwem piernikarskim i o tym Weronika Jankowska z Toruńskiej Manufaktury Piernika. Takie najbardziej tradycyjne formy są rzeźbione ręcznie, snycerka, są rzeźbione ręcznie w drewnie. Mają bardzo różne kształty, przede wszystkim kształty osób. bardzo często dawano pierniki na prezenty i właśnie personalizowano te formy, żeby wyglądały jak para młoda. Mamy też karoce, mamy królów. Jeżeli formę mamy przygotowaną, to należy przygotować ciasto. Łączymy mąkę pszenną, mąkę żytnią, miód, możemy dodać smażonej cykaty krajanej, czyli skórki cytrynowej albo skórki pomarańczy. Bierzemy wszystkie przyprawy, łączymy je, wygniatamy to ciasto i następnie warto, żeby ciasto leżakowało. Zanim jednak będzie leżakować, to będzie zagadka. Najstarsza forma zachowana w Polsce, ile ma? Tak z którego wieku? Nie wiem, nie pytaj mnie, proszę. Ja myślę o tym, ile ciasta bym musiał, żeby siebie odwzorować i dać ukochanej osobie. Ale ty byś chciał takie 1:1? Nie. To trochę byłoby zagniatanie. Najstarsza forma to jest XVII wiek, ale najstarszy zachowany piernik. To już taka zagadka, właśnie, bo się tak często mówi, że ktoś jest piernikiem albo coś tak chyba. No tak. Kogoś obrazić, a najstarszy piernik pochodzi z lat 20. XX wieku zachowany i on akurat nie znajduje się w Toruniu, lecz w Krakowie. Już wiedząc, że mamy to ciasto, mamy już formę, tak dalej, no właśnie przez to leżakowanie, poprzez przyprawy, nieznaną powszechnie recepturę, pierniki były lokatą kapitału. W tym można było kiedyś przechowywać pieniądze, to jakoś tak na inflacji się nie odbijało. Bardzo dobra lokata kapitału, mówi Małgorzata Mikulska-Wejnerowicz z Muzeum Okręgowego w Toruniu, z działu historii toruńskiego piernikarstwa. Pierniki same w sobie były lokatą kapitału, ale jeszcze większą lokatą kapitału było ciasto do pierników. Jedna z legend głosi, że w momencie, kiedy w rodzie piernikarskim rodziła się córka, mistrz piernikarski zagniatał ciasto na jej cześć i z tego ciasta wypiekane były pierniki na ucztę weselną właśnie tej córki. A część tego ciasta otrzymywała córka w posagu jako swoje wiano. Kolejny element, który wpływał na cenę, to wygląd piernika. Piernikom nadawano bardzo dekoracyjne kształty. Starano się, żeby pierniki były rzeczywiście piękne. Do tego, żeby taki kształt nadać, wykorzystywano formy do pierników. Ale dodatkowo jeszcze po wypieczeniu piernik, zwłaszcza od czasów baroku, był pięknie dekorowany farbami, malowany, a nawet pokrywano pierniki złotem. I dlaczego dzisiaj w ogóle już nie ma złotych pierników? To nie wynika głównie z tego, że już nikogo na to nie stać, bo pewnie szejkowie w Arabii by sobie pozłocili piernik. Problem był inny. Mieszczanie truli się tym złotem i umierali z racji tego, że nie mogli powstrzymać się i jedli te złote pierniki. Inny smutny fakt to taki, że pierniki w średniowieczu, jeszcze w kolejnych wiekach, były bardzo, ale to bardzo drogie i przeciętny mieszkaniec, nawet Torunia, mógł nigdy w życiu piernika nie spróbować. Z innych absurdalnych rekordów, na przykład w Toruniu w XVIII wieku na rzecz carycy Katarzyny upieczono piernik i tutaj byłby to piernik bliski tobie, bo ty jesteś wysokiego wzrostu, średnica 2 metry, czyli da się upiec piernik, który spełniłby twoje oczekiwania. Na szczęście czasy się zmieniły, no oczywiście dwumetrowy piernik to z chęcią bym zjadł i po przerwie, oprócz tego, że już nie dekorujemy złotem, teraz tworzone są ozdoby za pomocą lukru. No i tych pierników jest tyle jest rodzajów, no ale jak rozpoznać ten dobry piernik, bo przecież możemy wejść do sklepu i znaleźć kilo piernika za 10 zł. Brzmi kusząco, no ale to jednak chyba nie jest dobry piernik. Jak rozpoznać dobry piernik? O tym Weronika Jankowska z toruńskiej manufaktury piernika. Na pewno trzeba patrzeć na skład. Jeżeli jest miód sztuczny, to już o pierniku nie możemy absolutnie mówić. Jeżeli jest napisane, że to jest przyprawa piernikowa, to raczej to też nie jest pełny skład wszystkich przypraw, które powinny w pierniku się znaleźć. I też żadne dodatki, glutaminiany sodu, nic takiego nie powinno w pierniku się znaleźć. No i oczywiście, gdzie był robiony. Jeżeli był robiony w Poznaniu, to raczej nie będzie prawdziwy piernik. Musi być robiony w Toruniu lub na przykład w Norymberdze, w tych wszystkich innych miastach, które specjalizują się właśnie w tym wypieku. Norymberskie, toruńskie, jakie pierniki? Toruńskie, dawaj go tutaj, na zapleczu chyba chowasz. No na pewno, mam coś, jak się słowo rzekło, to będę musiał wydobyć. Z racji takich tego, że ja już tam byłem, to trochę podpowiedzi dla państwa, żeby przekonać państwa i co z tym piernikiem zrobić na początku, jeżeli chcemy piec, to 10-15 minut, stopni mniej niż jest termoobieg, bo kiedyś termoobiegu nie było. Teraz mamy kolejny renesans piernikarstwa. Jak wybierzesz się do Torunia, to wszędzie są sklepy. Również na świecie chcą tworzyć pierniki, nawet Azjaci przyjeżdżają się uczyć tego rzemiosła pracy z ciastem piernikarskim, a jeżeli nadal ktoś jest nieprzekonany i nie lubi pierników, no to pierniki polecane są na problemy gastryczne oraz mają naturalne konserwanty, miód, przyprawy, a więc dalej można w nie inwestować, bo one się nie powinny zepsuć. Przynoś. A dieta w takim razie, a może tak od 8 stycznia, bo jeszcze potem będą Trzech Króli, Piątek Wolny, 5, 6, 7, 8, od 9 stycznia. Może zaczynamy. Od 6 czwartku. Dobrze. Wyszła pączka, jakbym zrobił. Paweł Turski, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Spojrzeć, proszę Państwa, na mijający rok pod kątem kroków, które ludzkość naprzód postawiła. Brzmi to bardzo naiwnie może i z patosem, ale rzeczywiście chcemy spojrzeć pod kątem cyfryzacji, głównie na to, co się wydarzyło i w Polsce, i na świecie. Nasz gość, którego witam serdecznie, to pan profesor Krzysztof Pietrusewicz, prorektor do spraw organizacji i rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Dużo powstało aplikacji, takich narzędzi internetowych, cyfrowych, które raz, są bezpłatne, dwa, mają pomóc w rozwoju przedsiębiorstw. W naszym kraju takich aplikacji jest kilka, o czym Pan pisze również i publikuje na ten temat wiele. Panie profesorze, czy to znaczy, że jeśli do tej pory mam przedsiębiorstwo, mam swoją firmę i wysłałem oferty na przykład w kopercie ze znaczkiem i ręcznie się podpisywałem, to teraz wszystko wysyłam mailem i to już? Czy rzeczywiście nastąpił przełom i czeka nas przełom, jeśli chodzi o cyfrowe przedsiębiorstwa w Polsce? Ja myślę, że tutaj generalnie już ten przekaz papierowy, czyli list, znaczek, to już tak nawet na dzień dzisiejszy już widzimy jakby odpływ tego typu mediów. Bardzo dużo tutaj popularyzacja profilu zaufanego, cyfrowego podpisu elektronicznego, autoryzacji tego, co piszemy, tej pewności, że nadawca to jest ten nadawca, który do nas pisze, zwiększenie zaufania komunikacji, to sprawia, że te media cyfrowe są coraz bardziej popularne. Ale trochę się boimy jeszcze takiego zebrania wszystkich informacji o nas, czy o naszej firmie w internecie, w formie cyfrowej, bo jednak co tam list, koperta zaklejona, pamięta pan jeszcze kiedyś lakowaliśmy takie, znaczy ja nie, babcia, aż taki nie jestem zaawansowany, natomiast to była gwarancja tego, że nikt nam się nie włamie do koperty. Te strachy jeszcze nam towarzyszą, czy jest ich coraz mniej? Jest ich na szczęście coraz mniej. Tutaj też o tych narzędziach, o których pan wspomniał, jednym z takich narzędzi, którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się znaleźć, jest projektowany od dobrego czasu, od kilku dobrych czy kilkunastu dobrych miesięcy system Platforma Cyfrowa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w której w wolnej chwili też się udzielam bardzo intensywnie. Coś, co jak właśnie taki dobry piernik było wiele miesięcy, wiele długo przygotowywane i w końcu się ukazało, w końcu w te święta mogliśmy zobaczyć. Jest to Platforma Cyfrowa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w której małe i średnie przedsiębiorstwo może zupełnie nieodpłatnie, i to jest bardzo ważne, ponieważ tego typu narzędzia zwykle są dość kosztowne. Jest to całkowicie nieodpłatne narzędzie. Można powiedzieć taki biznesowy Facebook, w którym zarówno małe i średnie przedsiębiorstwo, dostawca technologii, jak i my, uczelnie, możemy założyć swoje profile, możemy pochwalić się swoją ofertą, możemy bardzo szybko znaleźć my, naukowcy, zarówno potencjalnie zainteresowanych naszymi technologiami, które opracowujemy na uczelniach, ale również te małe i średnie przedsiębiorstwa mają dostęp do rządowego wsparcia, jakim jest finansowanie w ramach Fundacji Pracy Ekspertów, całego zespołu ekspertów, blisko 100 osób już mogę powiedzieć z całej Polski, które właśnie w ramach fundacji wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, więc myślę, że nie należy się obawiać tego medium. Jest to medium też bardzo mocno cyfrowo i cyberbezpieczne, w przeciwieństwie prawdopodobnie do lakowania. Panie profesorze, ale tak się zastanawiam, czy jest to konieczność, jeśli chodzi o małych i średnich przedsiębiorców, ten program bądź podobne programy, taki warunek sine qua non, czy można jeszcze po prostu trochę z tradycyjnych metod korzystać i tak zaglądać gdzieś tam bardziej śmiało czy nieśmiało w stronę cyfryzacji? Czy takie przedsiębiorstwo jeszcze ma szansę w roku 2022? Ja myślę, że można, ale to jest niepotrzebne marnowanie swojego potencjału, ponieważ cyfryzacja uwalnia w małych, średnich, szczególnie przedsiębiorstwach, potencjał i pozwala, ja to określam takim mianem, zwiększa czas na dobrą kawę. Czyli mamy, wyeliminując, automatyzując czy cyfryzując niepotrzebne, bezsensowne czynności, takie powtarzalne i mocno standardowe, możemy sprawić, że ten potencjał zostanie przekuty właśnie w kreatywne dyskusje, pomysły, może nowe modele biznesowe, nowe obszary współpracy. Więc jeżeli tak jest, to po co coś robić w sposób taki klasyczny, kiedy to zabiera czas? To też to mogę pójść w kierunku tego, co się dzieje teraz, jeżeli chodzi o uczelnie i o kształcenie. Doświadczamy rewolucji, jeżeli chodzi o dostęp, o kontakt właśnie cyfrowy z naszymi studentami, między uczeniami, między pracownikami. Coraz bardziej eliminujemy papier z tej komunikacji. Panie profesorze, jeszcze jeden wątek pozwoli pan w tej części naszej rozmowy. Zgromadzisz swoje dokonania, lepiej poznasz swoje atuty, ułatwisz sobie drogę do kwalifikacji, możesz łatwiej skorzystać z bilansu kompetencji, też taka platforma, o której chcemy słowo teraz powiedzieć, bilansowania kompetencji, taki nasz trochę cyfrowy, mój kolega z Czech mówi cyfrowe CV-czko, bardzo ładne słowo, ale chodzi, prawda, o curriculum vitae. Też nie powinniśmy się tego bać, też to jest pieśń przyszłości czy teraźniejszości, wszystkie nasze kompetencje, dowody na to, co umiemy, co możemy na przykład pracodawcy zaoferować, też powinny być w formie cyfrowej i też są ku temu możliwości. Szanowni Państwo, od 2008 w zasadzie roku program operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, teraz program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój wymagały czegoś, co nazywamy bilansem kompetencji, abyśmy analizowali, co na wstępie nasi studenci, nasi pracownicy, jakie są ich kompetencje. Następnie inwestowaliśmy w szkolenia studentów, pracowników, w działania, wizyty studyjne u pracodawców, staże, tutaj szerokie programy właśnie studiów dualnych też w polskich uczelniach. I teraz w tym roku Instytut Badań Edukacyjnych uruchomił taką platformę Moje Portfolio i jest to pewien krok, bym powiedział, milowy, jeżeli chodzi o analizę kompetencji w taki sposób cyfrowy, czy bilansowanie de facto kompetencji. Została stworzona platforma, w której zamiast taki chaotyczny sposób, każdy tak jak potrafił, robił to, Instytut Badań Edukacyjnych zaproponował standardowo wraz z wojewódzkimi urzędami pracy, bo to tutaj też olbrzymia rola wojewódzkich urzędów pracy jest w tej platformie, w powstaniu tej platformy, do tego, żeby robić to w taki właśnie uporządkowany sposób. Bilansować, jakie mamy dokonania, jakie mamy atuty, następnie zbieramy to swoje takie cyfrowe CV, możemy się nim dzielić. W platformie Instytutu Badań Edukacyjnych Moje Portfolio mamy również konto doradcy. Możemy skorzystać z nieodpłatnie z usług doradcy, który nam pomoże to nasze portfolio czy naszą drogę rozwoju ukierunkować. I my na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zdecydowaliśmy się, że w programach Power, które realizujemy, właśnie skorzystamy z tej platformy, bo po co tworzyć narzędzie, kiedy jest ono ogólnopolskie, bardzo dobre i po prostu standaryzujące ten odwieczny problem. Jak to pan mówi, profesorze, mieć czas na dobrą kawę. Aż tak. Chciałbym być pana studentem, powiem szczerze. Profesor Krzysztof Pietrusewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest naszym gościem. Pozwoli pan, jak to mówią w mediach teraz, chwila przerwy na dobrą muzykę i wracamy do naszej rozmowy. Yeah. naszym kraju w kończącym się roku miała miejsce premiera Platformy Cyfrowej Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, premiera Platformy Bilansowania Kompetencji i Planowania Rozwoju, powołanie Centrum Przemysłu 4.0 w Politechnice Śląskiej, czy konkurs Fabryka Przyszłości, a również zakończenie projektów DIH-u w Polsce, czyli o współpracy nauki i biznesu. Jak to wyglądało na świecie, drodzy Państwo? Na świecie na przykład problemy z zerwanymi łańcuchami dostaw, tych problemów doświadczamy przecież cały czas. O pracy hybrydowej jako regule i źródle nowych wyzwań moglibyśmy rozmawiać i o szczepionkach czy rejestracji leków na COVID-19. Panie profesorze, profesor Krzysztof Pietrusewicz jest cały czas z nami. Jeśli chodzi o takie spojrzenie na świat i kończący się rok, czy pandemia zdominowała wszelkie działania i wszelkie kroki? No, też pewnie wstecz, ale i naprzód. Czy możemy powiedzieć, że kryzys z greckiego stał się tutaj szansą na rozwój? Pandemia zdecydowanie definiuje to, czym zajmujemy się zarówno na uczelniach, czy w firmach na całym świecie. Te przerwane łańcuchy dostaw, o których pan powiedział, czyli cała seria bardzo niebezpiecznych dla gospodarki, dla rozwoju wydarzeń, jak blokada kanału Suezkiego, ograniczenie przepustowości terminalu kontenerowego Vientiane w czerwcu i wreszcie ten wszechobecny chipagedon, o którym wszyscy słyszymy, a mianowicie niedobór chipów komputerowych, nowe modele biznesowe dostawców samochodów, które zostały w którym ten chipagedon, czyli brak technologii mikroprocesorowych zdominował de facto gospodarkę tego roku, ale też otworzył nowe obszary zainteresowań, szczególnie dla metod sztucznej inteligencji, dla badań nad metodami sztucznej inteligencji, nad rozwojem. Tutaj bardzo ciekawy komentarz pani profesor Aleksandry Przegalińskiej, która niedawno w wywiadzie powiedziała o trzech obszarach, o automatyzacji, optymalizacji i o przewidywaniu przyszłości dzięki metodom sztucznej inteligencji. I tam padło takie ciekawe stwierdzenie, że Polska wypada bardzo nisko w rankingach ogólnoświatowych, jeżeli chodzi o metody sztucznej inteligencji, a to dlatego, że my mamy w Polsce dosyć niską świadomość, nie wiemy, że wiele tego, co robimy, już w zasadzie kwalifikuje się do zastosowania metod sztucznej inteligencji. Więc myślę, że ten rok zdominowany przez pandemię, przez tą izolację i pracę hybrydową spowodował, że mamy chwilę na refleksję i przyspieszenie w pewnych obszarach. Bo z jednej strony może i ten lęk, o którym wspominaliśmy przed chwilą w kontekście cyfryzacji i udostępniania naszych danych, ale chyba w kontekście sztucznej inteligencji, tak sobie myślę, panie profesorze, to może i lęk, ale i pewna świadomość, więc czas, który pozwoli nam zastanowić się, uświadomić sobie pewne kwestie i pewne procesy, które już zachodzą w naszym świecie, to rozumiem, może być podwaliną do tego, by odważny krok w przyszłości również wraz ze sztuczną inteligencją postawić. Ale na przykład, jeśli byśmy słowo mieli zamienić na temat przemysłu przyszłości i drukowaniu 3D, to jednak dla mnie to jest taka terra incognita, bo nie rozumiem, jak można buty wydrukować albo dom z betonu, bo takie sytuacje ciągle są. To też nas będzie czekało i trzeba być pana studentem do Szczecina przyjeżdżać co weekend, żeby się na ten temat dowiedzieć, czy za chwilę będziemy wszystko na ten temat wiedzieć i to będzie też rzeczywistość, która jest dla nas naturalna. Druk 3D nie tylko z betonu, ale również z tworzyw sztucznych, bo tutaj pan powiedział o butach, prototypach butów, o personalizacji produktów. Mamy również druk z proszków metali, gdzie w zasadzie drukujemy elementy silników samochodów, czy wręcz całe karoserie samochodów. Druk 3D jest taką bardzo fajną rzeczą, ponieważ z drukiem 3D przygodę można zacząć samodzielnie za kilkaset złotych. Nie trzeba od razu inwestować w drukarkę do betonu budującą domy. I być może ta przyszłość i ta izolacja też powoduje, że bardzo dużo młodych ludzi, starszych i takich pierników jak ja, jest w stanie technologię 3D opanować samodzielnie. Proszę zobaczyć, wiele takich projektów, bardzo tanich drukarek, które de facto służą do tego, żeby zapoznawać się z technologią, tworzyć własne rozwiązania, coś na biurko, jakąś podstawkę, jakiś element, to jest ta sama technologia, która służy do druku seryjnego personalizowanych aparatów słuchowych, bardzo wysoko specjalizowanych. Każdy aparat słuchowy musi być dopasowany przecież do profilu ucha pacjenta, czy użytkownika, tak może nawet nie pacjenta. Druk 3D z betonu to eliminacja, redukcja CO2 dzięki redukcji zastosowania urządzeń, które później służą do przenoszenia konstrukcji, ciężkich konstrukcji betonowych, a druk 3D i wzmocnienie konstrukcji właśnie domów, między innymi grafenem, pozwoli na to, żeby te procesy uprościć, wyeliminować i oszczędzić trochę środowiska i tlenu, którym oddychamy. Panie profesorze, ja myślę, że my na ten temat to jeszcze sobie porozmawiamy, jeśli pan się tylko zgodzi i znajdzie między kawami czas w nowym 2022 roku, bo to jest wszystko pieśń przyszłości, ale taka pewnie niedalekiej przyszłości, natomiast jest to pieśń taka bardzo atrakcyjna i bogata w melodię i chciałoby się, no nie będę już brnął w tę metaforę, ale chciałoby się mieć w tym rzeczywisty udział, jednak się na tym znać. Może pan powie, gdzie szukać informacji na ten temat, no bo z tym Szczecinem, no przyznam, trochę mi daleko jest do pana. Natomiast może gdzieś w internecie jest jakaś taka strona, może platforma, gdzie można by trochę zasięgnąć wiedzy w nowym roku na temat choćby tego drukowania. Ja przede wszystkim zapraszam państwa na stronę przemysłprzyszłości.gov.pl, czyli na tą główną stronę platformy, czy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, na której materiału jest bardzo dużo. Tam jest również opracowany przez zespół ekspertów polski, prawdziwy polski, nie dowolne tłumaczenie, ale naprawdę dobrze po polsku przygotowany słownik Przemysłu 4.0. I strony uczelni zachodniopomorskie, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, wszystkie uczelnie we wszystkich województwach, od Krakowa przez Warszawę, Łodzi, po Wrocław, Szczecin, we wszystkich tych miejscach znajdziecie państwo ten przemysł przyszłości. Wszyscy w tym uczestniczymy, wszyscy w tym partycypujemy i kształcimy wasze dzieci, drodzy państwo, ci starsi, ci z mojego pokolenia, może jeszcze nie pierników, ale starszych, kształcimy wasze dzieci, żeby się obeznały z tym przemysłem przyszłości. Profesor Krzysztof Pietrusewicz, bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze. Wszystkiego najlepszego cyfrowego i nie tylko w nowym roku i do usłyszenia. Wszystkiego dziękuję, dobrego. Pozdrawiam. Dużo zdrowia w nowym roku. Pozdrawiam. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach, samotność nie dotwiera, myśli te w szafie zamykasz. Tu miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. A już teraz w Trójce przed państwem Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Drodzy państwo, kto pierwszy raz jest w Londynie, idzie zobaczyć i usłyszeć co Big Bena, a główny, największy dzwon Elizabeth Tower, królewskiej, jakby nie patrzeć, wieży, został oddany w najbiedniejszej i najniebezpieczniejszej dzielnicy Londynu, Whitechapel, w 1858 roku. Niewielkie zakłady rzemieślnicze, garbarnie, browarnie, oczywiście odlewnie, w XIX wieku zdominowały meliny, szynki i domy publiczne, z których korzystali mieszkańcy zamożniejszej części miasta. A w Whitechapel ludzie nie mieli gdzie mieszkać, nie mieli co jeść, nie mieli jak zdobyć pieniędzy na życie poza wyżej wymienionymi opcjami i oczywiście szeroką gamą przestępczej działalności. By jakoś zaradzić bezdomności, przynajmniej kosmetycznie, ludzi na siłę umieszczano w tanich pomieszczeniach, pokojach. I tak na kilku metrach kwadratowych mieszkało średnio około 9 osób. Z reguły obcych sobie. Część ludzi korzystała z noclegowni, część spała pod gołym niebem. Kobiety? Kobiety były w najgorszej sytuacji. W takich miejscach, gdzie człowiek nie ma jak zadbać o własną godność i byt, trudno o przestrzeganie ogólnie przyjętego prawa, ale zawsze jakieś lokalne zasady i normy są wypracowywane, nawet tam, gdzie rządzi zwykłe prawo siły. Jednak kiedy pojawia się taka siła, której nikt nie umie skontrolować, nawet mieszkańców najniebezpieczniejszych dzielnic, zaczyna ogarniać strach. Annie Chapman, jedna z ówczesnych mieszkanek Whitechapel, prowadziła początkowo zwykłe życie. Wyszła za mąż, z mężem doczekali się trójki dzieci, ale to nie były najlepsze czasy. Dzieci umierały, małżeństwo się rozpadło, nie miała z czego żyć. Sprzedawała kwiaty, robótki ręczne, ale to nie dawało możliwości utrzymania się, a pracy dla kobiet nie było. Została prostytutką, miała 46 lat. A półtora roku później, w 1888 roku, zginęła, a jej morderstwo wywołało panikę w Londynie. Wściekły tłum zaatakował komisariat policji, twierdząc, że zabójca jest tam, w środku. Annie Chapman była kolejną ofiarą tak zwanego Kuby rozpruwacza. A z komisariatu policji wciąż, z braku dowodów, wypuszczano kolejnych podejrzanych. Współcześnie trudno przypuszczać, by tych wszystkich zabójstw dokonał ten sam człowiek, jednak teorie głoszące, że była to jedna osoba, tworzyła sama policja. Być może łatwiej było przyjąć, że jest jedno źródło zagrożenia i jeden człowiek do złapania, niż to, że takich ludzi może być więcej, a w dodatku mogą zasadniczo nie mieć ze sobą nic wspólnego. W każdym razie Kuba rozpruwacz stał się częścią społecznej wyobraźni, a nawet współcześnie częścią popkultury, postacią zbudowaną z mroku wyobraźni ludzkiej, strachów i przypuszczeń. Kuba rozpruwacz, drodzy Państwo, pojawił się już w setkach książek, filmów, gier, komiksów i wszelkich współczesnych wytworów popkultury. Zło nie jest potrzebne i nie wnosi nic, ale nawet w takim miejscu, w takiej sytuacji, jak się okazuje, może wyrosnąć zalążek czegoś dobrego. W końcu bardziej wpływowe, bogatsze grupy społeczne, które do tej pory z usług Whitechapel korzystały z obrzydzeniem, dostrzegły w mieszkańcach najuboższej części Londynu ludzi. Opinia publiczna zażądała przeprowadzenia reform, protestując przeciwko biedzie i panującemu tam przeludnieniu. W rezultacie parlament w 1890 roku ustanowił przynajmniej minimalne standardy mieszkaniowe. Mały krok, a jednak głosy po prostu zawsze mają znaczenie. Dobrego piątku, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. I want.